Boas, seres vivos vivintes. Hoxe estamos aquí no noso programa O Falar Non Ten Cancelas. Somos Hilda, Marta, Zaida e Alexia, e con nós nunca te aburrirás. E tampouco esquezamos a Nerea, que está na mesa de controis. Neste programa, O Falar Non Ten Cancelas, falaremos de todos os temas que sexan do noso interés. Dos estudos, as últimas noticias do xornal, entrevistas, temas de actualidade, chistes e diferentes anécdotas e moitos temas máis. Recordade, O Falar Non Ten Cancelas en Falamedide no 90.5 de FM e non esquezades que tamén o podedes escoitar na web do IES de Melide. Comezamos. Neste programa imos falar de Xoxeneira Vilas, falecida recentemente. Carla vai nos contar algo da súa vida. Naceu en Gres, Vila de Cruces, Pontevedra, o 3 de novembro de 1928. E morreu o 27 de novembro de 2015, en Gres, aos 87 anos. Estudou comercio por correspondencia e traballou de contable. En xaneiro de 1949 emigrou a Arxentina. En 1957 casa coa escritora Anísia Miranda e funda a editorial Follas Novas. En 1961 marcha a Cuba. En 1944 regresa a Galicia. As súas obras máis importantes foron Memorias dun neno labrego, Aqueles anos de Moncho e Cartas a Lelo. Memorias dun neno labrego, en 1961, Aqueles anos de Moncho, en 1977, e Cartas a Lelo, en 1971. Outras obras foron, por exemplo, Relatos mariñeiros, en 2003, Amarela Tarabela, en 1976, e Cantos de Sol a Sol, en 2014. Agora, Adrián, un alumno de primeiro da ESO, vai nos ler o primeiro capítulo do libro Memorias dun neno labrego, publicado no ano 1961. Eu son Balbiño, un rapaz da aldea, como a quen di, un ninguén, e ademais pobre, porque da aldea tamén é Manolito, e non hai quen lle tusa, a pesar do que lle aconteceu por causa miña. No verán ando descalzo, o pó quente dos camiños fai malancar, magoanme as areas, e nunca falta algunha brocha para espetárseme nos pés. Ergome con noite pecha, ás 2 ou 3 da mañá, para ir cogando, restrebar ou xuntar monllos. Cando amañece, xa me doe o lombo e as pernas. Pero o día comeza. Sede, sol, moxarnos. No inverno, frío. Ganas de estar arreo o pé do lume. Muiños apeados. Faladurías de neve e de neves e lobos. Os brazos son como as peteiras para colgar farrapos. Murnas, fridas, dedos sententos. Que saben disos nenos da vila? Eles ignoran o que eu penso mentres boto o corpo un gurucho de caldo con broa. Ou o que sinto cando estou no monte pingando, aterecido, vendo por entre a chuvia un fantasma bretemoso en cada árbore. A aldea é unha mestura de lama e fume, onde os cans ouvean e a xente morre, cando está de Deus, como a día madriña. Os rapaces somos tristes. Enredamos, corremos tras dos foguetes e atarimos, pero somos tristes. Temos a pobreza e os trafegos da terra aniñados aos ollos. Eu quixera andar mundo, ir por mares e terras que non coñezo. Nacín e criei-me na aldea, pero agora sinto a pequena, estreita, como se vivise nun cortizo. Teño pensamentos que non lle podo contar a ninguén. Alguns non me entenderían e outros chamaríanme tolo. Por iso escribo e despois durmo como unha pedra. Quedo desatafegado, libre, como se me quitasen de riba un bocoi. Cousas miñas e tamén de Smith, o capitán que estivo na guerra. E cando voltou para casa, puxos a escribir todo o que lle acontecera. Así está no libro que me trouxe o landeiro. Se eu fixese un libro, nin falar, o callá que non me atopen o caderno, daríame vergoña. E non é para menos, porque nel valeiro todo o que sinto. Moi pouca xente fai. Todos abren o peteiro para dúas cousas, para dicir a verdade ou para arredarse dela. Na miña casa non me comprendían, e outro tanto aconteceume na do landeiro. Iso é o peor que lle pode suceder a un, pero a moita xente non se lle dá. Eu non sei se esvarío, vexo o mundo de alrededor de min e adoezo por entendelo. Vexo sombras e luces, nubeiros que viaxan, lume, árbores. Que todo isto? Ninguén me di, poño por caso, para que serven as estrelas, nin onde volven os paxaros. Sei de certo que moitísimos anos antes de nacer eu xa había sol e penedos e fuxía auga polo río. E estou seguro de que todo seguiría igual despois de que eu morra. Virá máis xente, e máis tripando uns nos outros, esquecéndose adrede dos que morreron, como se non houvesen vivido nunca. Escribir no caderno, quen o diría? É como abaldeirar o corazón. Parece un milagre, pois a fin de contas non pasa de ser unha conversa conmigo mesmo. Pero para min é milagre todo, dende as pingueiras da chuvia ata o canto do grilo. Aínda que se me ocorrese facer un libro, como fixo Smith, de pouco valería o que contase. Smith estivo na guerra, e eu son apenas o neno, como me chaman na casa. Son Balbino, un rapaz da aldea, un ninguén. O alumnado de primeiro A e B tamén queremos rendirlle homenaxe a Xosé Neira Vilas, recentemente falecido, lendo un anaco dun dos seus libros Cartas a Lelo. Lelo, ven sendo aquel amigo de Balbino, o das memorias dun neno labrego, o que con el xuntaba ervas para o fumazo da noite de San Xoán, o que o salvou de morrer afogado no río, o que soñaba con ser músico ou mariñeiro ou aviador. Mais Lelo vaise cos pais para o Brasil, e os dous amigos cartéanse. Balbino comeza a contarlle todo o seu compañeiro de aventuras que está lonxe. Mais alá do mar, un día vai á súa aldea e fala desta correspondencia. E outro rapaz, Toño, comeza tamén a escribirlle a Lelo. E Lelo contéstalle dentro do Brasil. Estas son, pois, as cartas de Toño nas que algunha vez alude ao contido das que recibe do seu amigo. Darío vai vos ler a primeira carta de Toño. Leliño amigo, aunque xa fai 3 anos que te fuche, penso que debes lembrarte de min. Ou non, cabilo un chisco, remexe na chola. Son Toño de Loureiro, o Peilao, xa caíche. Ese alcume de Peilao séntame como un baloco, pero digo cho para que te lembre axiño de min. Pois é. O Balbino xa sabes que anda a servir dende que lle arreou o croazo Manolito. É un rapaz cabiloso e de poucas falas. Fai un días veu á casa. Eu atopei na beira do río e estivemos un anaco dando a peteiro. Faloume de ti. Díxome que vos escribides e amostroume 2 cartas túas. Por certo, moi pagar en eso que dís do entroido toleirón do Brasil. Dende que me atopei co Balbino, ándame a poñer unha idea no miolo. A idea é que ti máis eu nos escribamos tamén. Balbino, dame o teu enderezo e aquí estou coa primeira carta. Anda, non recúes, escríbeme. Eu farei nos seguido, contando chungueito de cousas de por aquí. Agora, Carlos Teresa Éder, de primeiro SOB, vamos ler outras das cartas a Lelo na que Toño lle conta seu amigo que fixo seu pai cunha serpe. Rapazolo, cando me dixeron que había unha carta para min na estafeta, fun alá coma un lóstrego. Sabía por adiantado que era túa. De quen ía ser? Venteina. Ben tardaches en respostarme. Lambón, pero a carta chegou. Lina de seguida. Non é longa. Pouco me dis nela de por aí. Quero que me contes desas terras de América. Faralo no en diante. De aquí, podoche dicir que dende fai 4 días temos unha cóbrega na casa. De certo, que ainda eu esboure se non é así. Pero voucho contar polo dereito. Ben cedo fun con meu pai a apañar molime para a cañeira. Non se vía o camiño coa brétima. O frío beliscaba en nós. Eu tiña as orellas aterecidas, con fentos e garabullos. En xoitos, acendemos un lume na gavia. Meu pai culleu o gavilo e puxose a rozar toxos, e foi nese cando me chamou. Estarriqueime e botei a andar sin presa. Cando cheguei á súa beira, vin aquela cóbrega e dei un berro. Parece que lle tes medo, dixo meu pai. Eu refreguei as maus, puxenme teixo e baduei. Nin chisco de medo. Está morta, non si? Pois non, dixo el, é que o frío adormentana. E a máis, deixo ferir na água co cabelo. Fugaba al montes por unha botella, non lle dixen a ninguén para que era. Axiña cheguei con el ao toxal. A cóbrega deren espreguizarse. Entre dous, arrecadámola. Ate que imbicou polo pincho do vidro. Quedouse enroscada no fondo. Eu tiña noxo. E de Laira, mi irmán, que fixo 5 anos o mes pasado, colleu medo cando lle puxamos diante. Meu pai botou mal dunha garrafa de augardente e foi na vertendo na botella. A cóbrega adoecía. Está ricoso como para sair. Pero ali quedou. Bébeda para sempre. Ese augardente diz que é boa para fregar cando che dan os cadrís. Eso rosman algúns. Na casa do meu avó tamén teñen unha cóbrega en augardente, dende fai moitos anos. E na máis polo doxe. Seguindo co homenaxe a Neira Vilas, imos vos ler algunhas das nosas presentacións imitando a Balbino, o protagonista de Memorias dun neno labrego. Adiante, Lara! Eu son Lara, unha rapaza de Melide, unha vila que está no centro de Galicia. Sempre viven aquí, pero as fins de semanas vou a unha aldea de Palas, onde viven meus avós e algúns familiares máis, aínda que non me gusta ir. Cando tía 3 anos fun ao Colexio Garzúa, pero aos 4 viñen para o CEIP número 1 de Melide e alí estudei ata 6º de primaria. Agora estou en 1º da ESO, no IES de Melide. A materia que máis me gusta é Educación Física, como no colexio, porque é a única asignatura na que se fai deporte. Despois de clase, pola tarde, gusta mirar baile moderno. Esta actividade foi a miña favorita xa dende pequena. Gustaríame ser un animal, e non un obxecto, porque non se pode mover por si mesmos ni facer ninguna cousa. Se pudese elixir animal, sería un golfiño, porque é un animal bonito e inteligente. Vive nos mares e nos océanos de todo o mundo, e así podería percorrer as costas de moitos países e descubrir cousas novas. Seguimos co homenaxe a Neira Vilas. Adiante, Patricia. Eu son Patricia, teño 14 anos, son da aldea de Pezobre. Gústame moito a música e tamén o deporte. De maior, gustaríame ser perruqueira, pois teño decidido dende pequena. A miña rutina diaria é ir ao instituto todos os días, e ao chegar a casa descanso mentre xanto. Despois, á tarde, fago os deberes e, se me queda tempo, é cando ando con móvil, etc. Tamén vou a clases de música e tamén estou practicando coa gaita, xa fai máis de 2 anos. Gústame moito os animais, especialmente os cans, porque son como unha gran familia. Gustaríame ser unha bolboreta, porque así podería ver case todo o mundo e ver moitísimos sitios. Así tamén andaría libre, sen preocupacións. Pousaríame en diversas flores, coñecería moitas máis bolboretas, como a min, e tamén diversos animaliños voadores, e, nas primaveras, daríalle moitísima alegría aos campos cheos de flores. Seguimos co homenaxe. Adiante, Omar. Eu son Omar, un neno da vila de Melide, que está no centro de Galiza. Vivo aquí, aínda que ás veces vou para unha aldea chamada Furelos, que está a un quilómetro de Melide, e ali vive meu avó. Estudei no CEIC Mestre Pastor Barral, máis coñecido polo número 3. Agora estudo no IES de Melide. Ali teño moitos amigos e divertímonos moito. De maior, gustaríame ser electricista, porque era a profesión do meu avó. Gustaríame ser un paxaro, para poder voar e sentirme libre, sen presións, nin nada. E a ver como sería o mundo ali arriba, no hai. Seguimos co homenaxe. Agora toca a Lucía. Adiante. Eu son Lucía, unha rapaza de 12 anos que vive en Melide. A miña rutina diaria é levantarme ás 7:30 da mañá para ir ao instituto no autobús. A min gusta andar en bicicleta, dar un paseo, correr. Vamos, que me gusta o exercicio. Tamén teño outra afección, que son os animais. Eu no meu piso teño un gato e dous periquiños. No futuro quixera ser profesora de educación física para ensinarlles aos meus alumnos todo o que me ensinaron a min sobre o importante que é facer exercicio para estar sans. Gustaríame ser un gato. Dormiría as mellores estas que nunca poidera imaginar. Escalaría as árbores máis altas e bonitas e vería como todo o que me rodea estaba debaixo das miñas patas. Ademais, estaría ben alimentado e quentiño cando chegara o inverno, ao lado do lume cos meus donos. Pero se me coidaran ben, nunca me apartaría do seu lado. Agora, toca ya Alberto. Adiante. Eu son Alberto. Vivo na vila de Melide. Os meus sonhos son poder recorrer o mundo e ver as paisaxes fermosas que están por el. Tamén me gusta a música. Con ela gozo. Ríese, bailase e cántase. Toco acordeón e gústame moito. As miñas aficións son a lectura e o deporte. Leo a diario e os deportes que máis me gustan son o fútbol e o pádel, que son os que máis practico. E así son eu. Gustaríame ser un paxaro, unha águia, e así poder apreciar con detalle o mundo. Voar libre, sen ataduras, e así percorrer o mundo. Así como tamén ser unha águia, de cores vivas como as do arco da vella. E, ademais disso, ver culturas, edificios históricos e monumentos, como a Estatua da Liberdade. E iso é o que me gustaría ser. E aquí está Marta, que nos vai ler o que escribiu. Eu son Marta, unha rapaza que vive en San Martiño. A vida na aldea resúltame bastante fácil. O único inconveniente que lle vexo é que non hai nenos cos que poder xogar. Gústame moito montar a cabalo, xogar ao fútbol e sair cos amigos. Acabo de empezar os estudos no IES de Melide, estou moi contenta. Neste curso espero facer novos amigos e sacar o curso sen dificultade. Gustaríame ser un cabalo de cor negra cunha pequena mancha branca na cabeza. Encantaríame sentir como o vento levanta as miñas crines negras como carbón cando galopo. Gustaríame ter unha dona que me mimase, que se fixese cargo de min, que nas noites frías de inverno me tapase cunha manta quentiña para non arrefriar. En fin, que me tratase como un membro máis da familia. E agora, tócame a min. Eu son María. Teño 12 anos e vivo nunha vila chamada Melide. Desde infantil estudei no colexio Cei Mestre Pastor Barral e agora fago no IS de Melide. Gústame moita música e por iso toco percusión, pero tamén me gusta o fútbol sala. Estas son as miñas principais afeccións, pero entre elas tamén están seguir cos meus amigos, xogar con meus irmáns. Gustaríame ser... A min gustaríame ser un obxecto, en concreto un peluxe, para ser moi brandiña e bonito e para que todo o mundo me quixese. E sobre todo para facerlle compañía aos nenos e dormir con eles abrazadiños. E agora, para rematar, Nerea Iglesias de primeiro A vai nos ler un poema que Xosé Neira Vilas compuxo para a súa muller titulado Hai amor. Hai amor, hai amor, que lonxe estás. Canta terra entre nós dous, pero dende que te fuches, hai amor, hai amor. Cando busco nos teus ollos, magoa meu corazón. Cantas cousas non pasaron. Ai, amor, ai, amor. Pasaron meses e anos, e a mocidade pasou. Mido por noites o tempo. Ai, amor, ai, amor. Por ti agardo cada día, a teigada de ilusión. Ven a xiña, volta a min. Ai, amor, ai, amor. Ai, amor, que lonxanía. Que soedade, que delor. Vivir sen ti non é vida. Ai, amor, ai, amor. Rematamos o programa escoitando a interpretación que a Kenya fai do poema Ai, amor. E recordade que nos podedes sintonizar na 90.5 FM e na páxina web do Instituto, xa que o falar non ten cancelas. Escoitar